แรกประจำวันนี้นะคะบีเองจะพาคุณผู้ฟังมาฟังเรื่องเกี่ยวกับตำนานผีแห่งชุมชนเมืองเขมรขุขันจังหวัดสุรินทร์คุณผู้ฟังรู้จักธมบบ้านโพงอาร์ฟจะแก่ขมเมาไหมคะตำนานผีแห่งชุมชนเมืองเขมรขุขันสังขะสุรินทร์แล้วก็ชุมชนแถบอีสานใต้กัมพูชาเรื่องนี้ยังไงก็ต้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับสารแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพด้วยนะคะขออนุญาตนำเรื่องจากผู้เขียนคือคุณมงกุฎแก่นเดียวด้วยนะคะเรื่องคือการที่ชาวบ้านในแถบชุมชนเมืองเขมรเช่นอำเภอขุขันอำเภอสังขละแล้วก็แถบจังหวัดสุรินทร์เชื่อกันในเรื่องของผีก็เพราะว่าพบปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งถ้าหากว่าอธิบายด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็คงไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนดังปรากฏการณ์ที่ผู้ที่เขียนเรื่องนี้ได้พบเจอมานะคะปรากฏการณ์ที่1คือแสงไฟสว่างโพล่งค่ะลอยตามท้องนาในเวลาฝนตกยามค่ำคืนซึ่งแสงไฟนี้จะลอยสูงบ้างต่ำบ้างดับหายไปบ้างแล้วก็สว่างขึ้นใหม่บางครั้งมีแสงไฟแล้วก็หลายดวงเลยนะวิ่งเข้าชนกันเกิดแสงแตกกระจายเป็นสีเขียวอมเหลืองซึ่งคนเฒ่าคนแก่บอกว่านั่นคือพลึงธมบหรือว่าไฟปอบนะคะซึ่งกำลังออกหาจับกบจับเขียดกิน2ค่ะคนป่วยบางคนเนี่ยป่วยกระทันหันนอนนิ่งไม่พูดจาเลยและหากไปจ้องตาผู้ป่วยนะจะไม่กล้าสบตาด้วยหากสังเกตดูค่ะจะพบนะคะว่าดวงตาของผู้ป่วยเนี่ยจะแข็งทื่อแล้วก็มีประกายเต้นลุกหลีกคล้ายกับระแวงว่าคนจะรู้อะไรบางอย่างบางรายก็ป่วยกระเสาะกระแสะนานวันหมอเวทมนต์ใช้คาถาอาคมผูกเอาไว้โดยการเอาปูนกินหมากเสกคาถานี่แหละแต่ว่าหมอบางคนเนี่ยก็เสกน้ำลายคาดล้อมรอบข้อมือทั้งสองข้อหรือว่าข้อเท้าทั้งสองข้างด้วยแล้วก็ผูกหัวไพลหรือว่าหัวพญาว่านจี้ไปตามตัวผู้ป่วยเมื่อจี้ไปถูกจุดที่ปอบสิงอยู่ผู้ป่วยก็จะร้องโอดโอยนะคะเมื่อเป็นแบบนี้ค่ะหมอเวทมนต์ก็จะถามว่าแกเป็นใครถ้าตอบว่าเป็นปอบก็จะถามอีกว่าชื่ออะไรใครใช้มาโกรธเคืองด้วยเรื่องอะไรผู้ป่วยก็จะตอบไปตามนั้นหากโกหกนะคะหมอเวทก็จะจี้ทรมานไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความจริงนะคะแต่ว่าในบางรายค่ะหมอเวทมนต์ก็ปล่อยปอบนั้นไปบางรายก็เรียกเจ้าของปอบมาเพื่อต่อว่าแล้วก็ห้ามปรามกันเจ้าของปอบมักจะมาขอโทษขอไถ่คืนเพราะว่าถ้าฆ่าปอบซะแล้วเจ้าของปอบก็ตายด้วยพวกปอบนี้อาจจะไม่ได้มีเจตนาเรียนวิชาปอบก็ได้นะคะแต่ว่าเรียนไสยศาสตร์อย่างอื่นแต่ว่าด้วยเหตุที่วิชาไสยศาสตร์นั้นมีข้อห้ามที่ต้องถือปฏิบัติเมื่อผิดข้อห้ามก็จะแตกนะคะแล้วก็กลายเป็นปอบไปในที่สุดค่ะพวกปอบนี้ยังมีข้อข้องเกี่ยวกับการเรียนวิชาอยู่ยงคงกระพันด้วยนะแล้วก็การใช้ขี้ผึ้งใส่ในตลับใส่ในขี้ผึ้งเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของพวกน้ำมันผีว่านโพรงเข็มแล้วก็อื่นๆอีกมากมายหลายอย่างแต่ว่าสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่านโพรงแล้วก็น้ำมันผีค่ะว่านโพรงมีลักษณะเป็นต้นกอคล้ายกับขมิ้นเมื่อหัวแก่เต็มที่แล้วในวันพระยามค่ำคืนจะมีแสงไฟลอยออกมาจากโคนต้นหลังจากนั้นนะหากไปดูที่โคมต้นเห็นกระดูกกบกระดูกเขียดแล้วก็สัตว์เล็กๆอื่นๆกองอยู่นั่นก็แสดงนะคะว่าว่านโพรงได้ออกไปจับสัตว์กินแล้วก็กลายเป็นพืชผีสิงไปแล้วหัวว่านโพรงนี้ค่ะมีต้องมีมนต์ไปเอามานะคือเมื่อได้มาแล้วเนี่ยให้หั่นตากให้แห้งแล้วก็ใช้ไม้เจาะเป็นรูกลวงกลางแว่นบริกรรมคาถาใช้ไม้นั้นหมุนจนกว่าว่านจะยืดขยายรูออกขนาดสวมนิ้วเป็นแหวนได้ผู้ใดสวมแหวนว่านโพรงเขาบอกว่าจะอยู่ยงคงกระพันเอามือจับไฟแดงๆได้โดยไม่ร้อนไม่พองเลยนี่เป็นความเชื่อนะคะฟันหรือว่าแทงด้วยมีดไม่เข้ายิงด้วยปืนไม่ออกซึ่งถือว่าเป็นของวิเศษใช้ป้องกันตัวได้ส่วนน้ำมันผีเมื่อไปเอามาแล้วก็ต้องให้อาหารกินเสมอโดยเรียกวิญญาณให้มากินถือว่าผีเนี่ยตามมาด้วยเมื่อผสมน้ำมันผีกับว่านโพรงก็ต้องจัดให้ผีเนี่ยกินพวกกบพวกเขียดพวกเนื้อและก็ผีที่ชอบมากๆเลยคือเลือดสดๆของคนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลือดคนที่คลอดลูกนะผีตัวนี้เจ้าของเนี่ยมีมนผูกไว้อยู่ในตลับขี้ผึ้งแล้วก็มีมนคลายเพื่อให้ออกไปหากินกบกินเขียดนะคะจะเห็นว่ามีคุณประโยชน์ของการเลี้ยงปอบค่ะก็คือเจ้าของผู้เลี้ยงเนี่ยอยู่ยงคงกระพันหากใครจะมาทำร้ายก็จะรู้ตัวก่อนเสมอถ้าเจ้าของโกรธกับใครปอบก็จะเข้าไปทำร้ายหรือว่าไปสิงกินเลือดกินตับคนนั้นจนกระทั่งถึงตายได้ คนที่เรียนทางอยู่ยงคงกระพันนี่แหละค่ะที่เชื่อว่าจะแบกทมบก็คือแตกเป็นทมบหรือว่ากลายเป็นปอบนั่นเองและเมื่อเป็นปอบแล้วนะคะฤทธิ์เดชของปอบนั้นเนี่ยแรงนักหนาค่ะปราบยากมากมีบางคนนะที่เป็นทมบค่ะแล้วก็ปล่อยทมบให้ไปเข้าคนอื่นหมอเวชไปไล่ก็ไม่ยอมออกหน้าด้านจังเลยต้องไปเชิญเจ้าของมาไล่ยังมีทมบอีกอย่างนึงคุณผู้ฟังคือทมบไม่มีเจ้าของค่ะเนื่องจากว่าเจ้าของเนี่ยตายไปแล้วแต่ว่าทมบยังอยู่ทมบเนี่ยนะคะก็จะไปสิงสู่อยู่ในตัวคนมีคุณตาท่านหนึ่งเป็นทหารเก่าท่านเล่าว่าสมัยที่ท่านยังเป็นหนุ่มเนี่ยท่านก็อยากจะเรียนวิชาอยู่ยงคงกระพันเหมือนกันก็เลยชวนเพื่อนคนนึงไปหาครูเวทมนต์เมื่อแจ้งความประสงค์แก่ครูแล้วครูก็บอกว่าวิชานี้เนี่ยมันอาจจะแตกเป็นทมบได้นะไม่กลัวหรอคุณตากับเพื่อนก็บอกไม่กลัวครูบอกว่าทั้งสองนี่ยังเด็กนักอย่าเพิ่งเรียนเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพักอยู่ด้วยกันสักพักพักอยู่ด้วยกันสัก 2-3 วันก่อนแล้วค่อยตัดสินใจคืนวันแรกเป็นวันพระเดือนมืดนะคะเดือนดับครูก็ได้พาไปที่ห้องตรงหน้าบ้านแล้วก็เอาตลับขี้ผึ้งเนี่ยวางไว้บนจานใบหนึ่งแล้วก็มีมีดปลายแหลมยาวเกือบ1คืบค่ะเป็นมีดไม่มีด้ามวางไว้บนจานครูได้จุดเทียนนั่งนิ่งบริกรรมคาถาสักครู่หนึ่งก็ค่อยๆมีการเคลื่อนไหวแล้วก็สั่นแรงขึ้นแล้วก็ค่อยๆหดตัวย่อลงจนกลมเล็กเท่าแมลงผู้แล้วก็หมุนเร็วขึ้นจากนั้นก็ลอยหายไปในความมืดครูเองก็ยังคงบริกรรมคาถาต่อเนื่องประมาณ2ชั่วโมงค่ะก็เห็นมีดเล่มนั้นนี่กลับมาปรากฏที่จานด้วยตับคนสดๆนะครูบอกว่าต้องให้มันไปเอาตับคนอย่างนี้ปีละครั้งถ้าไม่เช่นนั้นมันจะกินตัวเราเองหรือว่ากินลูกกินเมียเราสำหรับคนที่ถูกกินตับนั้นโดยมากนะคะมักเป็นคนที่มีร่างกายอ่อนแอหรือว่าดวงขาดในวันที่2ครูไม่อยู่บ้านคุณตากับเพื่อนได้แอบไปดูห้องนอนของครูเห็นมีโอ่งใบหนึ่งมีกลิ่นเหม็นคาวมากเลยพากันคิดว่าเป็นที่กินศพของครูคุณตากับเพื่อนเนี่ยกลัวมากก็เลยพากันหนีมาคนที่เป็นปอบนี่จะไม่กล้าเผชิญหน้ากับผู้มีศีลเคร่งครัดมีสมาธิมั่นคงแล้วก็กลัวที่สุดเลยคือกลัวแก่นมะขามค่ะคนสมัยก่อนเอาแก่นมะขามมาทำไม้แกะปูนกินหมากคนเป็นปอบจะไม่กินหมากนั้นเลยนะสำหรับการฆ่าปอบเนี่ยจะต้องทำโดยการตัดเอาลึงหมาดำปลอดคือหมาดำสนิททั้งตัวเลยแล้วก็เอาต้นระเซงสาบถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะหรือว่าไผ่จืดไผ่เล็กๆเหมือนต้นหญ้านี่แหละมักปลูกกระถางไว้หน้าบ้าน3ต้นสอดเสียบในลึงหมาดำแล้วก็เอาไปตากแดดให้แห้งเวลาจะใช้นะก็เอามาฝนกับน้ำเอาดินปืนใส่ผสมเข้าคนถูกปอบเข้ากินในที่สุดปอบจะตายและเจ้าของปลอมก็จะตายตามไปด้วยคนเป็นปอบนะคะเขาบอกว่าจะหวงที่สุดเลยคือโอ่งน้ำดื่มของเขาเพราะว่าถ้ากลัวคนจะเอาเขาเรียกว่าอะไรนะยาฆ่าปอบเนี่ยไปใส่แม้แต่เวลาถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ไม่ให้ใครรู้ว่าถ่ายตรงไหนเพราะว่ากลัวคนอื่นเนี่ยจะเอาไปทำให้มนต์มันเสื่อมปอบอีกชนิดนึงค่ะก็คือปอบลมนะคะเขาเรียกว่าเป็นอีกปอบชนิดหนึ่งที่สามารถแล่นไปได้ในทั่วร่างกายถ้าจี้ถูกก็จะร้องโอดโอยทันทีอันนี้ตรงกับคำเรียกของคนเขมรคำหนึ่งที่บอกว่าคัดขจรก็คือสัตว์ลมคือของสิ่งนี้เนี่ยมีร่างกายเป็นลมเข้าสู่ร่างกายคนในสภาพชนิดหนึ่งนะคะเมื่อเราไปพบไม่ว่าจะเป็นปอบเป็นแสงไฟลอยอยู่กลางทุ่งสิ่งแรกที่ต้องทำคือเปื้อนสีมาเขาเรียกว่าพัทธสีมาการเปื้อนสีมานี้ก็คือการร่ายมนต์แล้วก็วิ่งล้อมเป็นวงกลมเป็นการสร้างอาณาเขตขึ้นโดยมนต์เพื่อไม่ให้ปอบนี่หลบหนีไปได้ในการป้อนสีมานี้นะคะปอบที่รู้ตัวก่อนก็มักจะบินหลบหนีไปได้ก่อนก็เลยต้องเริ่มจากจุดใต้ลมเดินวนไกลๆร่ายมนต์ไปเมื่อได้รอบหนึ่งแล้วก็ร่ายมนต์จับปอบแสงไฟนั้นจะลอยหนีและบางครั้งมันจะพุ่งเข้าหาก็ให้ใช้ผ้าขาวม้าเนี่ยโบกฟาดให้ตกลงการลอยตัวนะคะก็บอกว่ามันจะลอยแบบฉวัดเฉวียงและการไล่ตีเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างดุเดือดเมื่อตีตกแล้วก็จะเห็นเป็นตลับใส่ขี้ผึ้งที่ปิดแน่นส่วนเจ้าของปอบนะเมื่อปอบของตนถูกจับได้ก็จะรู้ทันทีและมักจะมาขอไถ่คืนหากไม่ให้ไถ่คืนเพียงวัน2วันเนี่ยเจ้าของปอบก็จะตายในกรณีที่ปอบเข้าคนค่ะสิ่งแรกที่ต้องทำคือการร่ายมนต์ผูกปอบไว้ก่อนแต่ว่าโดยมากเมื่อปอบรู้ว่าครูเวทมนต์เก่งกล้าวิชาหรือว่ามีมนต์ดีปอบมักจะรีบหนีไปก่อนนะคะครูเวทมนต์จึงเสกปูนกินหมากให้คนไปคาดข้อมือข้อเท้าของคนที่เป็นปอบเนี่ยหรือว่าคนที่ถูกปอบเข้าไว้ก่อนแล้วก็ใช้ไพรจี้จับนะคะสำหรับสิ่งที่เรียกว่าอาร์ฟหรือว่ากระสือนั้นเป็นผีที่ไม่มีแรงเท่าปอบ เกิดจากการเรียนเสน่ห์เช่นเสน่ห์ยาแฝดอะไรอย่างนี้นะคะที่สำคัญเลยขี้ผึ้งเสน่ห์นั่นแหละซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมันผีด้วยต้องให้อาหารกินเป็นประจำเช่นกันและเมื่อผิดครูนะก็ต้องกลายเป็นอาบเหมือนกันแต่ว่าอาบเนี่ยตามความเชื่อทางเขมรอาบจะไม่ทำร้ายคนแต่มักชอบออกไปหากินกบกินเขียดเท่านั้นคือชอบไปกินของสกปรกแต่ก็ยังมีข้อที่ยังไม่แน่นอนตรงที่ว่าการไปกินนั้นตลับขี้ผึ้งหรือไปหรืออะไรไปเป็นชัดจะยอนเป็นสัตว์ลมไปหรืออะไรกันแน่แต่จากคำเล่าลือนั้นบอกว่าในยามที่เจ้าของนอนหลับก็จะถอดกายไปเฉพาะหัวและก็มีเฉพาะลำไส้ติดไปเป็นพวงการไปทั้งหัวแล้วก็ลำไส้นี้เนี่ยไม่สามารถเข้าคนได้ค่ะทำได้เพียงแต่หลอกหลอนเท่านั้นความเชื่ออันนี้เองในเวลาที่ชาวเขมรนะคะคลอดลูกอยู่ไฟก็จะเอาหนามเช่นหนามเล็บเหยี่ยวหรือว่าหนามไผ่ไปล้อมจุดที่อาบน้ำที่มีเลือดของคาวของคนอยู่ไฟตกลงไปเพื่อกันไม่ให้อาบเข้าไปกินได้และก็เชื่อกันนะคะว่าอาบกินแล้วคนที่เป็นเจ้าของเลือดจะซูบซีดจนตายซึ่งเรื่องนี้ผู้เขียนไม่เคยเห็นอาบแบบนี้กับตาแต่ว่าชาวบ้านบางคนเนี่ยนะคะเคยเห็นกับตาจริงๆเขาออกไปส่องกบในทุ่งนาไกลๆหมู่บ้านไปเมื่อตัดหนามจะไล่ตะครุบมันกลับหนีไปเร็วมากแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะตามทุ่งนาเวลามีฝนตกไม่ปรากฏว่ามีแสงไฟทมบดังแต่ก่อนแล้วและคนที่ถูกทมบเข้าก็นานๆจะได้ยินสักทีนึงเคยได้ยินแต่ว่าแถบชายแดนเขมรเป็นที่เป็นดังนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรกันแน่นะคะแต่สันนิษฐานนะคะว่าเพราะว่าการเรียนอยู่ยงคงกระพันแบบแต่ก่อนมันมีน้อยลงหรือไม่มีเลยและอีกอย่างนึงสมัยก่อนนะหมอเวทมนต์ได้ฆ่าปอบทิ้งแล้วก็วางยาให้เสื่อมก็มากรายก็เลยทำให้จำนวนปอบเนี่ยลดลงแต่หากหมู่บ้านใดมีปอบอยู่เมื่อทำร้ายคนก็หาหมอเวทมนต์ที่จะปราบยากขึ้นเพราะว่าหมอเวทมนต์ก็ล้มหายตายจากมากแล้วเช่นกันอีกอย่างนึงนะคะคนรุ่นหลังก็ไม่ได้เรียนเอาไว้ด้วยทีนี้อันสุดท้ายค่ะคือจะแก่ขะเมาคือหมาดำอันนี้ก็เป็นปอบชนิดหนึ่งเหมือนกันคนที่เรียนเนี่ยก็เพื่ออยู่ยงคงกระพันละค่ะเพียงแต่ส่วนผสมในขี้ผึ้งนั้นต่างกันตรงที่แก่ขะเมาไม่ได้ใช้น้ำมันผีแต่ว่าใช้ขี้ผึ้งหรือว่าขี้เทียนไปจุดไหว้อารักษ์แรงๆมาผสมเมื่อแตกแล้วก็จะกลายเป็นแก่ขะเมาการที่จะเป็นแก่ขะเมานี้เจ้าของผู้เลี้ยงมักใช้ให้ไปทำร้ายศัตรูของตนเช่นในตอนกลางคืนนะก็มักจะฝันหรือเกิดประสาทหลอนว่ามีหมาดำมาไล่กัดบางคนค่ะกลายเป็นบ้าไปเลยก็มีจะแก่ขะเมาก็เช่นเดียวกันกับทมบคือเจ้าของตายไปแล้วแต่จะแก่ขะเมาไม่ตายตามจะอยู่รังควานคนเป็นเช่นบางทีนะตอนดึกได้ยินเสียงลมหายใจหมาหอบดังแฮกๆมองดูก็จะเห็นหมาดำตัวเล็กๆแล้วค่อยขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นขนาดเท่าม้าเท่าควายเลยก็ยังมีเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ละค่ะหมอเวทมนต์บอกว่าถ้าปรากฏจะแก่ขะเมาบริเวณทางแยกไหนบ่อยๆหรือว่าตามต้นไม้ไหนก็ตามวิธีกำจัดคือให้ขุดเอาหัวต้นปรงพิษต้นชนิดนี้เนี่ยมักขึ้นอยู่ตามป่าเป็นกอใบคล้ายมะพร้าวแต่เล็กกว่านะคะมีหัวอยู่ในดินต้นที่งามๆหัวจะใหญ่เท่าบาทพระให้ขุดเอามาแล้วคว้านหัวให้เป็นวงกลมคล้ายกับหม้อเอาไก่ถอนขนต้มใส่ในอ่างปรงพิษนั้นแล้วเอาไปวางไว้ในจุดที่เห็นแก่ขะเมาพอตกกลางคืนค่ะจะแก่ขะเมามันจะมากินแล้วมันก็ตายในที่สุดนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่คัดลอกมาจากอัสดางชมดี2551ร้อยเรื่องเมืองสุรินทร์สโมสรนะคะขออนุญาตนำมาเผยแพร่เป็นวิทยาทานด้วยนะคะจากคุณมงกุฎแก่นเดียวค่ะซึ่งเป็นผู้เขียนเรื่องนี้เรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้ค่ะเป็นเรื่องจากรายการ The Shock นะคะโดยสมาชิกหมายเลข302-9364ยังไงโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ร่วมของข้าพเจ้ากับผองเพื่อนสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้ไม่ควรนำเป็นเยี่ยงอย่างเรื่องเกิดจากความคะนองตามประสาหนุ่มวัย 18-19 ปีแถวห้วยขวางเมื่อ30ปีที่ผ่านมาบรรยากาศแถวชานเมืองไม่แออัดเหมือนทุกวันนี้เพื่อนของข้าพเจ้าเป็นเด็กวัดแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางนี่เองตัวของข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนเขตดินแดงแรกก็ไปมาหาเพื่อนช่วงกลางวันยังได้ช่วยเขาปัดกวาดเช็ดถูกุฏิพระกุฏิเนนแต่ว่าระยะหลังๆนี่ไปพักผ่อนนอนที่วัดบ้างบ่อยครั้งที่ท่านพระครูจะใช้ให้เด็กวัดไปหยิบของในศาลาพักศพพอกลับออกมาคล้องแต่แม่กุญแจเอาไว้โดยที่ไม่ได้ล็อกแล้วก็เอาลูกกุญแจไปคืนท่านพระครูพร้อมกับของที่ท่านใช้ให้ไปหยิบให้ ตกกลางคืนเด็กวัดจะได้ไปแอบขโมยเงินปากผีได้สะดวกญาติญาติของศพถ้าฐานะดีนะก็จะโปรยเงินไว้รอบศพมากพอสมควรเมื่อมีเงินแล้วหนุ่มๆทั้งหลายก็จะแอบปีนรั้ววัดออกไปฟอกเงินโดยวิธีหยอดตู้ม้าถ้าเล่นได้ก็จะคายเหรียญออกมาคือตู้นี่มันจะคายออกมาเยอะนะคะส่วนเหรียญดำเงินปากผีจะถูกส่งลงไปในช่องรับเหรียญ นั่นเองกลางดึกคืนนึงค่ะท่ามกลางความมืดที่เงียบเชียบมีเสียงกุกกักกุกกักของตู้ม้าพยายามหาต้นตอของเสียงนั้นว่าเป็นเสียงของหนูหรือว่าเสียงของแมวก็คาดเดายากนะเพราะว่าฟังจากเสียงน่าจะมาจากตู้ม้าน่าจะมีอะไรตัวใหญ่ๆที่ใหญ่กว่าแมวก็เลยวิเคราะห์จากเสียงมันเป็นเสียงแรงมากเลยแล้วก็มีน้ำหนักมากก็เลยต้องเปิดตู้ม้าดูให้รู้ดำรู้ดีกันไปทีนี้พอเปิดออกมาปุ๊บก็พบกับความว่างเปล่ามีเพียงแค่เหรียญดำๆในช่องรับเหรียญมากมายเข้าใจได้เลยว่าใครกันที่เอาเงินปากผีเนี่ยมาหยอดตู้ม้าทำเอาเจ้าของตู้ม้าขนลุกไปกับเหตุการณ์นี้แล้วคืนหนึ่งเป็นคืนที่ต้องจดจำไปจนวันตายก็มาถึงช่วงค่ำพระเนนต่างก็ทยอยกลับกุฏิเพื่อจำวัดหลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นเสร็จแล้วไอ้หัวโจกเนี่ยก็นัดหมายเพื่อนไว้5คนเมื่อเพื่อนเข้าทางตามแผนที่วางเอาไว้ก็มารอกันอยู่ที่หน้าศาลาพักศพข้างเมนเผาศพเมื่อมากันครบแล้วก็ช่วยกันเปิดฝาโลงศพที่หมายตาเอาไว้ซึ่งศพนี้เนี่ยเป็นศพผู้หญิงสาวหน้าตาสวยมากในสมัยนั้นน่ะนะคะซึ่งเจ้าของเรื่องบอกว่าข้าพเจ้าเหลือไปเห็นป้ายบอกวันชาตะมรณะก็เลยคำนวณว่าตายมาแล้วประมาณ2เดือนแต่ทำไมศพยังอุ่นล่ะเหมือนคนตายใหม่ๆเลยหรือข้าพเจ้าอุปทานไปเองก็ไม่ใช่เพราะว่าเหมือนเพื่อนเนี่ยต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเพื่อนหัวโจกจับหน้าอกศพมือไวพอกับปากซึ่งข้าพเจ้าก็ห้ามไม่ทันซะแล้วก็เลยรีบหยิบเหรียญที่อยู่ด้านข้างศพเมื่อได้เงินพอสมควรก็ต่างแยกย้ายกันไปตามกุฏิที่ตนเองพักกับเนนแล้วก็พระทีนี้ช่วงดึกขณะที่ทุกคนหลับได้ไม่นานหูก็ได้ยินเสียงร้องโอยโอยมาตามลมตามมาด้วยเสียงช่วยด้วยช่วยด้วยเบาๆแต่ก็พอได้ยินเด็กวัดก็ออกมาดูตามเสียงเสียงนั้นมันมาจากกุฏิข้างเมนชั้น2ลูกกรงชั้นบนนี่เป็นเหล็กเส้นตรงมีเหล็กดัดเป็นวงกลมขั้นระหว่างเหล็กเส้นตรงเด็กวัดต่างตกตะลึงกับภาพที่เห็นค่ะมีคนโผล่หัวออกมาจากเหล็กดัดช่องวงกลมนั้นพอดีคอแล้วก็เอาหัวที่ใหญ่กว่าคอมากๆนะคะลอดช่องวงกลมออกมาได้ยังไงก็ไม่ทราบแขนซ้ายและก็ขวาของหัวโจกก็ลอดพอดีถึงต้นแขนขาทั้งสองข้างสอดถึงหัวเข่าที่ห้อยลงมามีเหล็กดัดวงกลมนั้นรองรับอยู่หัวโจกเด็กวัดคนนี้จะละเมอหรืออย่างไรก็เป็นคำถามเอาไว้ในใจข้าพเจ้าคิดเพียงว่าดีแล้วถ้าไม่มีเหล็กดัดเพื่อนคนนั้นจะตกลงไปตายแล้วข้าพเจ้าและเพื่อนต่างหาเลื่อยตัดเหล็กในวัดเนี่ยเพื่อช่วยกันง้างออกจากคอเพื่อนอย่างเบามือพยายามช่วยอย่างเงียบที่สุดเพราะไม่อยากให้เรื่องถึงท่านพระครูกว่าเหล็กดัดจะง้างออกได้ก็เล่นเอาเสงื่อแตกแล้วก็ทำเอาคนที่ช่วยเนี่ยหายใจไม่ทั่วท้องกันเลยเพราะความกลัวว่าความผิดที่ทำเอาไว้จะทำให้เดือดร้อนกันทั่วหน้าข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้อยากจะยุ่งกับสิ่งเร้นลับอีกก็เลยเริ่มออกห่างจากเพื่อนกลุ่มนี้และขาดการติดต่อกันไปเพราะว่าเหตุการณ์ที่เพื่อนหัวโจกประสบพบเจอมาเราทุกคนถึงกับช็อกในเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้เพราะความคึกขนองแท้ๆขออย่าได้เอาไปเป็นเยี่ยงอย่างเลยเรื่องสุดท้ายสำหรับคืนนี้นะคะจากเจ้าของกระทู้หมายเลขสมาชิก229-9004นะคะจากเว็บไซต์พันทิปค่ะเป็นเรื่องของผีที่น่ากลัวพอสมควรค่ะบีได้ลองอ่านดูคร่าวๆแล้วนะคะก็น่าสนใจขออนุญาตนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเป็นเรื่องเผาทั้งเป็นค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านของเพื่อนเจ้าของกระทู้นะคะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปี55นี่เองตอนนั้นทุกคนก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกันก็มีเรื่องมาแชร์แก้ง่วงเป็นประจำเล่าเรื่องผีทีไรก็มักไม่ยอมกลับหอกันทุกทีก็กระจุกอยู่หอคนใดคนนึงนั่นแหละค่ะเรื่องหนึ่งที่จำได้คือเรื่องเล่าจากดาด้าเพื่อนสาวประเภท2หนึ่งเดียวในแก๊งหมู่บ้านของดาด้าเนี่ยมีสาวประเภท2เยอะมากแล้วก็ในอำเภอนั้นเนี่ยก็มีแก๊งสาวประเภท2แทบทุกหมู่บ้านคนเหล่านี้เนี่ยสร้างความสนุกสนานเฮฮาให้กับทุกคนอย่างดีจริงไหมคะพี่อาร์ตค่ะสาวประเภท2รุ่นใหญ่อายุอนามก็30ปลายๆพี่อาร์ตเป็นสาวประเภท2ที่แต่งหญิงเต็มตัวรูปร่างใหญ่โตผิวเข้มหน้าตาเขาโครงผู้ชายชัดเจนมาก แต่ว่าพี่อาร์ตเป็นที่รักของบรรดาสาวประเภท2ในหมู่บ้านนะรวมถึงดาด้าด้วยดาด้าค่ะมักจะมีเรื่องของพี่อาร์ตเนี่ยมาเล่าให้ฟังเสมอเรียกว่าเป็นเรื่องตลกดาด้าก็เรียกพี่ว่าขุนแม่นะคะเวลาดาด้าเล่าเรื่องพี่อาร์ตทุกคนก็หัวเราะท้องแข็งกันพี่อาร์ตนี่เป็นขวัญใจของคนในหมู่บ้านเลยก็ว่าได้เป็นคนสนุกสนานเฮฮาแกไปไหนค่ะก็มีแต่เสียงหัวเราะแกไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครโดยตรงมีแต่บรรดาลูกๆสาวประเภท2ของแกเนี่ยไปหาเรื่องมาให้แกปวดหัวเรื่องผู้ชายบ้างละเรื่องหมั่นไส้กันบ้างละสะเพเหระถึงอย่างนั้นพี่อาร์ตก็เคลียร์ได้เสมอเพราะว่าแกเป็นผู้ใหญ่ถ้าลูกๆของแกไปตบตีสาวประเภท2ต่างหมู่บ้านแกก็ตามไปประกันตัวไปเสียค่าปรับค่ะไปเคลียร์ให้แทบทุกกรณีทุกคนก็เลยเคารพแล้วก็เกรงใจพี่อาร์ตมากกฎเหล็กของแก๊งคือห้ามตีผู้หญิงเพราะว่าเป็นเพศแม่หากใครฝ่าฝืนนะพี่อาร์ตตัดขาดทันทีซึ่งเรื่องก็สงบสุขมาตลอดไม่เคยมีปัญหามีอยู่วันนึงค่ะมีหมอลำต่างหมู่บ้านบรรดาลูกสาวของพี่อาร์ตเนี่ยแต่งตัวสวยบรรเจิดเลยเพื่อที่จะไปดูหมอลำตอนนั้นเนี่ยประมาณ2 ทุ่มเหล่าลูกสาวสุดสวยเกือบ10 คนของแกก็มารอแกอยู่ที่หน้าบ้านพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์ครบคนเนี่ยค่ะวันนั้นพี่อาร์ตปวดหัวแกก็พยายามปฏิเสธทุกคนแต่ก็เป็นห่วงกลัวจะไปมีเรื่องมีราวกับใครก็เลยตามไปด้วยทีนี้เพราะว่าไปต่างถิ่นไงแกก็เลยบอกทุกคนล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวยังไงขอพ่อกับแม่ก่อนเดี๋ยวตามไปแกก็ไปขอพ่อกับแม่แกว่าจะไปดูหมอลำพ่อแม่ก็ไม่อยากให้ไปหรอกเพราะว่าทางมันอันตรายแถมไกลจากบ้านตั้ง6 กิโลแน่นะคะแต่ว่าพี่อาร์ตรั้นที่จะไปจนได้เพราะว่าเป็นทั้งเป็นห่วงเด็กๆในหมู่บ้านนี่แหละแล้วก็อยากไปดูหมอลำด้วยตามประสาคนรักสนุกพี่อาร์ตไปถึงเวทีหมอลำก็เจอกับเหล่าลูกสาวของแกกำลังเต้นส่งเสียงวีดวาดอยู่หน้าเวทีอย่างสนุกสนานแกก็ไปสมทบด้วยพี่อาร์ตเห็นว่าเด็กๆไม่มีเรื่องราวอะไรด้วยความที่แกปวดหัวอยู่แล้วอ่ะเนาะพอประมาณเที่ยงคืนแกก็ขอตัวกลับก่อนเด็กๆนะคะเด็กๆก็เลยเป็นห่วงก็เลยจะกลับด้วยแต่เห็นพี่อาร์ตเห็นว่าเด็กเนี่ยกำลังสนุกอยู่ไม่อยากขัดจังหวะก็บอกให้สนุกกันต่อเลยพี่อาร์ตเดินไปหาแก๊งสาวประเภท2หมู่บ้านที่มีหมอลำนั้นแล้วแกก็ฝากเด็กให้ช่วยดูด้วยเพราะแกกลัวมีเรื่องมีราวเพราะว่ามีคนต่างถิ่นมาเยอะเหมือนกันคู่อริก็เพียบหลังจากนั้นพี่อาร์ตก็ขับรถมอเตอร์ไซค์กลับนะคะวันต่อมาค่ะพี่อาร์ตเนี่ยยังไม่กลับบ้านพ่อแม่ของพี่อาร์ตออกตามหาสาวประเภท2ที่ไปดูหมอลำด้วยกันก็ปรากฏว่าไม่มีใครเห็นพี่อาร์ตนะแล้วก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่อาร์ตกลับบ้านแล้วกลับมาตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วทุกคนก็เริ่มร้อนใจแล้วค่ะเพราะว่าพี่อาร์ตเนี่ยแกไม่เคยทะเลทลายแกไม่เคยไปนอนที่อื่นไม่เคยมีแฟนหรือมีผู้ชายมาผัวพันแต่อย่างใดทุกคนก็เลยช่วยกันตามหาพี่อาร์ตก็เลยย้อนกลับไปดูที่หมู่บ้านนั้นอีกทีนึงก็ภาวนาบอกว่าเอ้ยขออย่าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะจนเที่ยงก็ยังไม่มีใครพบนะคะก็เลยพากันมารวมตัวที่บ้านสุดท้ายพ่อแม่พี่อาร์ตเนี่ยทนไม่ไหวออกไปแจ้งความแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่รับแจ้งความเพราะยังไม่ถึง24 ชั่วโมงแต่ก็มีตำรวจที่รู้จักกันแล้วก็ดูแลกันมาขออนุญาตผู้บังคับบัญชาไปช่วยตามหาให้ทั้งหมดเนี่ยกำลังจะออกจากโรงพักค่ะก็มีชาวบ้านโทรมาแจ้งบอกว่าพบศพถูกเผาอยู่ที่ทุ่งนาหลังป่าช้าทางเข้าหมู่บ้านแม่พี่อาร์ตนี่เข่าอ่อนเลยทุกคนภาวนาบอกว่าขอให้ไม่ใช่พี่อาร์ตนะตำรวจแล้วก็ทุกคนเนี่ยรีบไปดูสถานที่พอไปถึงนะคะพี่เชเอมสาวประเภท2ถึงกับร้องไห้โฮเลยว่าเนี่ยคือพี่อาร์ตเพราะว่าแกเนี่ยจำยกทรงได้เป็นยกทรงตัวนี้เนี่ยพี่อาร์ตชอบมากแล้วก็เป็นตัวเองนี่แหละที่พาพี่อาร์ตไปซื้อแม่พี่อาร์ตเนี่ยเป็นลมแล้วเป็นลมอีกนะคะสภาพก็คือถูกเผาทั้งคนทั้งรถมอเตอร์ไซค์ร่างไหม้เกรียมไม่เหลือเค้าโครงให้ใครจำได้แต่ที่แปลกก็คือยกทรงตัวนั้นค่ะกลับไม่ไหม้ทั้งหมดปรากฏเหลือลายให้พอจำได้ว่าใครเป็นเจ้าของตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะไปดูหมอลำแล้วมีเรื่องกับคนต่างถิ่นเขาก็เลยตามมาฆ่าแต่ว่าทุกคนไม่เชื่ออย่างนั้นนะคะเพราะว่าพี่อาร์ตไม่เคยมีเรื่องกับใครตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าคนร้ายอาจจะจำผิดหรือว่าแค้นใจที่พี่อาร์ตเนี่ยคอยช่วยเหลือเด็กๆของแกเสมอทีนี้ตำรวจก็เลยตั้งเป้าไปที่สาวประเภท2แต่ละหมู่บ้านทันทีเพราะว่าข้าวของทุกอย่างของพี่อาร์ตยังอยู่ครบสร้อยทองที่ไม่ละลายติดกับเนื้อศพกระเป๋าสตางค์ก็มีร่องธนบัตรชัดเจนตำรวจก็เลยตัดปมนี้ไปคืนแรกที่สวดศพค่ะป้าเจิมป้าของพี่อาร์ตก็มีอาการแปลกๆร้องไห้โวยวายบอกมันทำกูทำไมมันทำกูทำไมอยู่แบบนั้นหลายครั้ง หลายคนก็คิดว่าพี่อาร์ตมาเข้าสิงร่างของป้าเจิมเพราะว่าป้าเจิมเองเนี่ยก็เป็นคนขวัญอ่อนแล้วก็มีผีมาเข้าอยู่บ่อยๆตามความเชื่อของชาวบ้านนะคะชาวบ้านกลัวป้าเจิมจะเป็นลมเพราะว่าอายุอนามแกก็เยอะเข้าไปแล้วนะคะปาเข้าไปเกือบ70แล้วก็ขอร้องให้พี่อาร์ตออกไปจากร่างของป้าเจิมทีนี้ป้าเจิมก็กลับมาแล้วก็บอกว่าโอ๊ยไม่ไหวอาร์ตเอ้ยแกแรงเกินไปร่างป้ารับไม่ไหวแกไปบอกผ่านคนอื่นเถอะลูกสักพักพี่สาวของพี่อาร์ตซึ่งรูปร่างใหญ่ก็ร้องขึ้นมานะคะบอกกูหิวกูร้อนกูหิวกูร้อนร้องอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ร้องกรี๊ดกรี๊ดนะคะจนพระที่มาสวดนี่ต่างมองหน้ากันละค่ะคือไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งสักคนหนึ่งขนาดพระยังกลัวแม่ของพี่อาร์ตนี่ก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นบอกอาร์ตเอ้ยใจเย็นๆลูกร่างมันรับไม่ไหวค่อยๆพูดกูหิวพี่อาร์ตที่อยู่ในร่างของพี่อินที่สาวนี่ยังคงร้องกรี๊ดอยู่เหมือนเดิมนะคะชาวบ้านก็เลยไปหยิบข้าวเหนียวที่อยู่ใกล้มือมาปั้นหนึ่งพี่อินคว้าหมับยัดเข้าปากคำโตร้องไห้ไปกินไปอาร์ตเอ้ยไปก่อนลูกค่อยมาใหม่ไออินมันไม่ไหวแล้วชาวบ้านต่างไล่พี่อาร์ตออกจากร่างพี่อินเพราะว่าพี่อาร์ตโมโหร้ายแรงเหลือเกินพี่อาร์ตยอมออกไปค่ะพี่อินก็เลยเป็นลมล้มพับไม่เป็นท่าปฐมพยาบาลกันอยู่นานสักพักหนึ่งนะคะพี่อินก็บอกว่าอาร์ตเอ้ยมาเถอะมาบอกว่าใครทำมึงใครทำอะไรมึงพี่อาร์ตมาในร่างของพี่อินอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังทีนี้มาเนี่ยนั่งร้องไห้เลยนะเข้าไปกอดขาแม่แล้วก็บอกแม่ว่าค่อยเจ็บหลายค่อยเจ็บค่อยแสบค่อยเฮ็ดค่อยเฮ็ดหยังมันเฮ็ดค่อยพอพูดได้แค่นั้นแหละค่ะตาพี่อินก็แข็งขึ้นมาทันทีเสียงพี่อินใหญ่แล้วก็ดังทุ้มพี่อินออกจากแม่แล้วก็กลิ้งไปอยู่กลางบ้านบริเวณหน้าโรงศพนั่นแหละแกร้องแล้วก็จับที่ขาด้วยความทรมานแกบอกว่ากูเจ็บตรงนี้กูเจ็บตรงนี้ทุกคนที่อยู่ในงานศพนะต่างหวาดกลัวเราคนสงสารต่างร้องไห้ออกมาเพราะว่าสงสารพี่อาร์ตมันทำอะไรมึงมันทำยังไงมันทำอะไรมึงชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ถามขึ้นพี่อินก็เริ่มกรี๊ดอีกแม่พี่อาร์ตบอกว่าให้พี่อาร์ตใจเย็นเดี๋ยวพี่อินไม่ไหวร่างพี่อินลุกขึ้นทำหน้าเหมือนจับอะไรทุบอะไรสักอย่างนึงมันทุบค่อยมันตีหัวค่อยมันเอาพระมาฟันขาค่อยจนขาดพี่อินล้มลงแล้วก็เอามือจับขาดิ้นพรวดพรวดเสมือนเจ็บมากอะค่ะชาวบ้านก็บอกว่าค่อยๆเล่าพี่อาร์ตในร่างของพี่อินพูดต่อบอกมันตีมันฟันเสร็จมันก็ผลักกูล้มลงเอามอเตอร์ไซค์มาทับกูแล้วก็เอาน้ำมันราดและจุดไฟเผากูทีนี้พี่อาร์ตนี่พูดไปเสร็จแล้วก็กรีดไปใครทำมึงใครทำมึงชาวบ้านร้องไห้โฮด้วยความสงสารแต่พี่อาร์ตไม่อาจตอบคำถามได้กูแค้นมันฆ่ากูทำไมมันฆ่ากูทำไมแล้วแกก็ดิ้นพรวดพรวดสักพักหนึ่งชาวบ้านเนี่ยเห็นท่าไม่ดีก็เลยช่วยกันเอาพระมาห้อยคอให้พี่อินเพราะว่าพี่อาร์ตไม่ยอมออกไปกลัวว่าพี่อินจะเป็นอะไรไปซะก่อนแม่พี่อาร์ตก็เลยจุดธูปบอกพี่อาร์ตว่าให้พาคนผิดมาให้ตำรวจจับให้ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นสร้างความหวาดผวาไปทั้งหมู่บ้านค่ะกลางคืนไม่มีใครกล้าออกไปไหนเลยเพราะว่าปกติแล้วหากตายโหงนะเขาจะไม่เอาเข้าบ้านแต่ว่าบางบ้านค่ะไม่มีความเชื่อเรื่องนี้ด้วยความที่รักลูกมากพ่อแม่ก็ยอมอยากให้ลูกกลับบ้านแม้ว่าชาวบ้านจะเตือนแล้วก็ตามแต่ว่าศพพี่อาร์ตนั้นได้ตั้งอยู่ที่บ้านแค่2คืนนะคะเพราะว่าคืนที่2เนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งวันเผาทุกคนเนี่ยค่ะก็ไปร่วมไว้อาลัยพี่อาร์ตเป็นครั้งสุดท้ายคนในหมู่บ้านแล้วก็แก๊งสาวประเภท2ในหมู่บ้านก็มาอยู่ในเหตุการณ์เยอะมากทีนี้พี่อาร์ตเข้าร่างพี่อินอีกร้องไห้ปันจะขาดใจบอกกูไม่อยากตายกูเจ็บกูแค้นพี่อินร้องโวยวายขึ้นทุกคนในงานต่างร้องไห้ตามด้วยความสงสารแล้วก็การเผาศพก็ผ่านไปวิญญาณพี่อาร์ตไม่ได้ว่าสิงไม่ได้เข้ามาสิงร่างใครอีกนะฮะแต่ก็ยังไม่ไปไหนใครที่ผ่านไปผ่านมาจุดเกิดเหตุตอนดึกนะก็จะได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดจนไม่มีใครเนี่ยกล้าออกไปไหนดึกๆอีกเลยค่ะอีกเรื่องคือในวันเผาพี่อาร์ตหลังจากเผาเสร็จชาวบ้านบางส่วนก็แยกย้ายกลับบ้านบางส่วนนะก็กลับไปช่วยเก็บข้าวเก็บของบ้านงานพอเก็บของเสร็จก็มืดพอดีทีนี้ณพวงกับลูกสาววัย7ขวบก็เดินกลับบ้านซึ่งทางกลับบ้านแกก็ต้องผ่านเมนเผาศพที่เพิ่งจะเผาศพพี่อาร์ตไปปรากฏนะคะแกแล้วก็ลูกสาวแกเนี่ยเห็นพี่อาร์ตนั่งห้อยขาอยู่ที่เมนค่ะและขาอีกข้างนึงของแกนะก็ห้อยต่องแต่งอยู่เหมือนกำลังจะขาดตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจับคนร้ายได้หรือยังนะคะเพราะว่าไม่ได้ติดตามอีกนะคะ อ่ะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าจากทางบ้านค่ะที่บีขออนุญาตนำมาจากเว็บไซต์ pantip.com จากเจ้าของเรื่องหมายเลขสมาชิก229-9004นะคะหมดเวลาของพระเจอผีแล้วล่ะค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะวันนี้ผิดพลาดประการใดเรื่องอาจจะสนุกหรือไม่สนุกก็กราบขออภัยล่วงหน้าพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ